أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. دا مبارک آیاتونه د قران کریم د حامیم السجده د دغه سورته څخه د یو څلوېشتم آیات څخه شروع پښ څلوېشتم آیات باندې دا ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې هلته په شپږویشتم آیات کریمه کې د دغه څه مخکې شپږویشتم آیات کریمه کې الله عز وجل د هغه کسانو چې د قرآن کریم څخه منکر وه د هغو دپاره یو وعید یو عذاب شدید ذکر کړی و. تاسې هغه آیات کریمه ته وګورئ. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والاغه کسان چې کافران سوي وه هغو ویله ول تاسې به دا قرآن ته غوږ مه نیسئ چې نبي علیه السلام یې وایي بل ولغو فيه که بیا هم د په دا ستا په غوږ نه نیولو باندې نه پرېښي بره شور په کښې کې جوړ کړئ لعلکم تغلبون شاید تاسې به بره په دین کې پر ده غالب سي د ده دین به خاموشه سي دا زموږ تاسې خپل دین به کوو. الله عز وجل د دوی دپاره هغه تهدید ورکوي چې ته د قرآن مخالفت کوې فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا الله ویل نو موږ به ور وڅکو دغه کافرانو ته سخت عذاب. نو دا خبر هلته ذکر سوې وه چې یعنې څوک چې منکر د قرآن او د رسالته څخه وي الله پاک د هغه دپاره هلته عذاب ذکر کوي. دلته بېرته د هغه منکرانو خبره راګرځي. نو دا د منکرانو خبره دلته په دې ځای کې کول کېږي چې د منکرانو دپاره به الله تعالی سزا ورلره ورکړي بل به په دغه زمن کې چې دی بل خبر دا به یعنیږي چې د دغه منکرانو د قرآن یو شبهه سته د هغوی یو شبهه هم ورزایلي یو سوال لري د نبي علیه السلام په رسالت باندې او د قرآن کریم پر حقانیت باندې د هغې جواب ورلره ورکړي او په زمن کې به تسلیه و نبی علیه السلام ته ورکړي چې پیغمبر علیه السلام ته د زړه ډاډ دا نو په قرآن کریم کې په سوو ځایونو کې چې الله قرآن ته دغه نبی علیه السلام ته تسلیه ورکوي ولی خود د دلائل ډیر پر حق دي، منکران عنادګر دي نه مینه برای زړه خوش سینو الله تعالی برته تسلی ورکړي. نو درې خبرې دلته بیانیش، هغه کسان چې د رسالت او د قران منکر دي دغه د پاره یو عذاب، او بل د نبی علیه الصلاه والسلام د پاره تسلی، او بل په دغه سلسله کې چې دی د شبهه جواب دغه مضمون سکوا کې دنن د سبق. نو الله حدیث فرمای ان الذين بشك حق کسان کفرو چې دی کافرانه سوی دی به ذکر په ذکر سره د ذکر سمرات قران کریم دی چې دی په قران کافران دی نه منی څه وخت نه منی لما هر هغه وخت چې اشراشه مو دی چې ارسو آیات راشه دیس نه دی چې دغه یو دوه آیات منلې و یا یو درې منلې نه نه چې قران ورته راشه بس دی زه نه منم درګرځوا. ان الذين بشك حق خلق کفرو چې دی کافرانسی وي به ذکر په دغه ذکر سره ته ذکر مرات قران دی ذکر یې چاته پند ورکول قران کریم خو ګرد انسانانه ته پند ورکي. نو دی چې کافرانسی چې سره لم هر هغه وخت چې د قران راغلی دی هم ودیته. نو د دې جواب چې شې دی معنا خبره کوم دی د ان خو چې دی اسم واړي دغه الذين در د پای پورې شې دی دا خود د اسم سره موصول ده شله خبره. نو بردل ته دا دی چې فلقله چې تدبرهم دا د جاءت د لجوالي د فکر وهلو د دی دی ته خبره پوسه چې دی په قران کې فکر نه وینو منکر دی ځینې نه مانی دا چې شې دی دا څنګه خبر دی چې کوي د څه نه دی چې په قران کریم کې واقعي اشکال پروت دی د قران خبر نه پر لګیږي یو شی چې نه سره لګیږم خلګي نه مانی الله وی دلته هغه وا جنت دلته دا دی فکر نور لکی دماغ نور سره ټولی که دایس په خبره پوسبه دا داسې پالتو شی بولی لکه مثلا بلا تشبیه د زیارت جبر نور خلق فکر نه پک شوی دغه سوی بزرګ د فزام سی اومجه دغه خلقم دغه رقم د ازمر په مؤمنانو کې دغه رقم دا خو د کوپر درجه ته نه رسیدلی منی خې منګر تر دغه وا اخوا ته چې په زګر سی اومجه پر شیاط نه روان سی بل د قران د سی استفاده کړي خو نه دا کړي. نو هغه چې لا کافر دی هغه خو لا ته پرېښده ونه. نو دلته ما څه ویل مال خبره داسو فلقله تدبرهم د جاءت د لرواج د فکر وهلو د دغه څه د مساله ورپېښه ده چې فکر نه پکښو نو ځنی کافر دی برای دچ. و انه لکتاب عزیز کده دې د تدبر د قلت وجه نسی قران ته په نفسه وګوري و انه د قران کریم په خپل ځان کې لخامخه کتاب عزیز دایو کتاب دی عزیز ډیر عزتمن ډیر غالب ډیر بی مثله دا عزیز دا قدرې سره ترجمه کیږي. و انه دا قران په خپل ځان کې د دې د بیا کلی څخه نظر قطه که قران ته په خپل وګرځې دې څونه قیمتي کتاب دی دې چې دې دسي کتاب دی عزیز چې دې عزتمن دی عزت ورته دی عزت ورته معنا نو خو چې سره و مني دې عزیز دی عزیز خدای الله په صفاتو کې چې راس خو برای د غالب په ترجمه ده د قران د پاره چې دې غالب پر ټول کتاب و دی د ځکه غالب دی چې څوک د هم سرین نس کولی بي مثله دی یو شی چې ډیر نادر یې موږ دا ډیر عزیز او نادر دی معنا مثال نه پیدا کیږي. نو قران هم بي مثله دی څوک ولا کوي یو آیات مثل جوړ کی قران کریم غالب دی پر هر چا باندې پر هر کتاب سری او مقابله نس کولی جده سره بل کتاب نس مقابل کېدلی او دی عزت من هم دی. نو چې په خپل ځان کې ام بي مثله دی ام غالب دی هم عزت من دی دا چې نه منی کافران دی معلومدار د ته د بي فکرې سور پیښه د چته وجو نو ورته کې نو هلا پاک ته قران دغه عظمت دغه بیان کی چې دی اصلي په خپل ځان کې مجروح دی دغه سړی چې منکر دی فسيد القرآن الكريم دي صفات على بيانه وإلا يأتيه الباطل من بين يديه لا يأتي راتق نسك ولا إيه ودت الباطل باطل خبره من بين يديه ذا مخد خواس خد القرآن ولا من خلفه ذا شاد خواس القرآن سمطلب دي ذا مخد شاد خد القرآن معنى ذا هر أرخة القرآن تتنى زركة باطل ولا که زای پکشي کې ونس د هر اړخه څه معنی کې احکام ته نظر وکه احکام دغه نه قدر پایده من احکام چې دا ورته وګوري چې اسلامي ټولنه به دغه ولا که سم کې نن چې زموږ د ګور دښمن نه آرام دي د کوم ځان نه آرام دي خو قران کریم موږ نه دی عملي کړی که ارسړی په خپل ځان کې په قران عمل وکي نو ته ولې د بل په ځای پېژې خو هغه په خپل حلال او حرام پېژني واجب عمر به پر خپل وخت کې فرایض به پر خپل وخت کې د حرام څخه ځان ساتي ټول به په امن به دي ژوند دا مشکل خو چې پېښ دي خو د قران کریم عمل موږ نه دی کړی نو د ته باطل نه راځي د مخ ته خو د شاد خو څه معنی یعنی د ار اړخ چې ورته ګوري که د سیاسي اړخ ورته ګوري که قرآني سیاست پیاده شي ته جبل فر سیاست شته سیاست مداران وس ټول په درواغ او ډړې خلکو ته ویل لکه جادوګر ګرد خلک خطاب اسې چې زه به داسې وکم داسې وکم شوکی ته د کونه ورسېدل بله هغه ګرد خبرې ایرسې بل چې بیا راسي بیا دغه خلکو ته لکه بیزوګۍ بیا لکۍ بنیم سات ورته جري په غوږو هم رقم رقم چمن ورته کې بیا خلک خطاب اسې د قران کریم سیاست که حملی سي ټول خبرې دغسې برملا دي په دې کې کنجان نشته ساده ساده خبرې دي هر څوک په پوهېږي جامعه به اصلاح سي نو نه د سیاسي اړخ نه د شرعي اړخ نه د تکویني اړخ قرآن چې کوم تکوین بیان کړی دی په ځینو ځینو ځایو کې چې څوارلس سوه کاله بعد خو به اوس ساینسدانان تحقیق کوي یا چې څوارلس زره کاله بعد یې بیا هم وکړي د قرآن سره یو علاقه ټکر کړي که ټکر و دی غلط سوی دی ده غلط تحقیق کړی دی قرآن چې کومه خبره بیان کړې ده هغه هغه رقم دی نو الله په دغه من بین یدیه و من خلفه دا منه چې د هیڅ اړخ باطل په ده نشي ورګډېدلی دا دغسې صفا روکې روکې خبرې دي نو دس فرمای لا یاتی نرازه و د قران ته وجه ذکر ته الباطل باطل معنا نسرات لای من بین یدیه د مخ د خواص ولای من خلفه نه د شاه د خواصخه معنا د یو ارخه څه په قران کې څوک باطل نسبیدا کولای چې یاره دغه خبره د قران کریم کمزوره ده چې لاس پرونه شي نو دا دغه کتاب دی نو چې دا کتاب دغه رقم دی نو اوس چې دی کافر دی نه منی دا د کتاب مشکل دی که دا د فکر مشکل دی نو هغه دی فلیقی لچې تدبرې هم کنه قرآن عزیز دی دغسې صفت لري چې باطل نسته پکې شي په پای کې لا دا هم وایي تنزیل من حکیم حمید دا تنزیلون خبر دی مبتدا محذوفه ده چې هو وهو دغه قرآن تنزیل دا نازل کول دی تنزيل نازل كولك من حكيم حميد دا أغرى عزدان ستايل سوي ذات تسخه دا دا يو بندا جور ندي دا أغرى ذات چاغ حكيم دي حكيم مانا رازدان دي پا هر شكي پوچ پوچ نكتيا لري باركي لري چه انسان أغرى تزان نسر سوالي أو حميد ستايل سوي دي دا الله تعالى پا أرجب بانجي ستايل نكرا سوي دي نوچه دا دا غرى ذات كتابي دا دا جي ورده جي سوك شك بكشيكي وكي نو شک چې پک شي کې نیمه ان کافی مرمدار ده د پر عقل پر دی او هری دی کنه قران ده دغه صفته والا کتاب دی ما فسیاغه ته تسلی زای تران چې رسول علی السلام ته تسلی ورکی چې دغه نه دلائل سره سره د قران د حقانیت ته پر بیا هم کفارو قران نه منی بل ده په کور کې جوړی نو نبی علی السلام ته درد پیشی الله ته تسلی دیسک ما یقال نو یل کیجی لک تعالی ری محمد إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إلا مگر ما أغه خبر تاته ویل کیږي قد په تحقیق سره قيل چې هغه ویل کړی سوی دي للرسل رسولانو لره من قبلك ترتاده مخه چې کوم رسولان تیر سوی او هغه خلکو ته دا خبر خپل قوم کول چې د ځان سره جوړه بره وخت کتاب راکی ولکه استاد رسالت ومنم نجد کتاب منم چې تا راوړی دي نو دا خو نوې خبره نه ده ای محمد علیه السلام چې وتا ته د مکې مشرکان کې چې نه قرآن منم د خدای کلام نه دي نه ستا رسالت منم نو پر ځان یې ولي ډېرې دا خو د علامه سره غم دي یو لکو څلیر زره پیغمبران چې راغلي دي د هر یو په مقابله کې دغه خبره سوې ده ګور الله پاک ورته وایي چې هر یو ته دغه خبره سوې ده خلک مخکې ورته درېدلي دي ما یقالو نه ویل کیږي لکه تالره الا خو بیا ویل کیږي ما هغه خبرې قد په تحقیق سره قیلي چې هغه ویل سوي وي للرسل رسولان لره من قبل کدر مخستا نو دا تسلی ورکوه نبی علیه السلام ته فسی الله پاک فرمای ان ربک لذو مغفره و ذو عقاب الیم ان به شک ربک رب ستا لخامخا ذو خاوند مغفره د بخش کول الله تعالی په اختیار کې دي چاته بخش کی چاته نه کی و ذو عقاب الیم او خاوند عقاب د سزا د جزاء الیم دردناک دا دواړه د الله په لاس کې دا د څه د پاره د تکشیر شو چې اوس نو که دغه مخالفین دغه منکرین راولاړیږي توبه کاش چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله خاوند د مغفرت دی بخښه به ورته کړي دغه د کفر په اور معاد کې که توبه نه کاږي الله چې دی ذو عقاب الیم الله به سزا ورلره ورکړي دا هم په چا کې راله په تسلي کې د نبی علیه السلام راله چې بالکل خامه ورته بده وه که ده توبه وکښله ادې الله مغفرت ورته کوي که نه وکښه ستا فکر به دی چې بره به دی دغه مفت یا د خلکو پر چان غوړ به ولاړ شي الله وایي ذو عقاب الیم الله سخته سزا ورته ورکوي نو کدای سپ مضمون په یوه نمال په دې آیات کې او پیغمبر علی السلام ته تسلی او ډاډ ورلره ورکړي په دوه طریقې ورکړي یوه طریقه دا ده چې ستا په مقابله کې چې کوم خبرې دغه ستا عزیزان او قومان کوي دا به نور رسولانو ته مسوي نو پر ځان یې مې ډېره وه. او بل دا دی چې دی کوي دی دغسې نشي تلای که توبه کاږي الله د توبې لار ورته یشته پر تا به ایمان راوړي الله به مغفرت ورته وکړي که نه کوي الله عقاب علیم ور لرو کوي عقاب عذاب ته وایي علیم دردونکی چې دی به په خوش شي. ما ول په دې درس کې نو چې دی د کفارو د مشرکانو یو شبهه چې پر قرآن او پر رسالت یې واردول دی هغې جواب ورکوي. هغه دا دی بره به دوی سره کښېنستله بره وروره وم که دی رښتیا رسول وایي دی رښتیا نبی وایي ولې په عربي ژبه د قرآن نازل شوی دی؟ دا قرآن خو چې دی باید ګرده په عجمي ژبه وایي، د عربي څه ما سوه دا لورې ګرده عجمي ژبې دي. باید چې په قرآن په ترکي وایي یا په پښتو وایي یا په پارسي وایي یا په انګریزي وایي بره به زموږ زړه ته لوېدلې وایي چې وروره محمد علیه الصلاة والسلام خو دغه دی په مکه کې لوی صدر عربي وایي خو هاتې بل هېڅ ژبه نه ده زده. دا چې کتاب یې په ترکي راوړي مرمدار یې خدای وشي مش به برای ما پراوری چې ترکی خود ده نه وزده نو چې نه وزده بس تا کتابی پا ترکی که پیش کی یا پا پارسی که پیش کی یا پا انگریزی و پرشتو که پیش کی که دایست پا خبر پوست شد نو از مش بشه یکین را غلی چه ده خدای ورته و یلی دی که در ده جوار وی نو ده خب پا مثلا پا اردوی نوسو جوار ولی پا پارسی نوسو جوار ولی خود ده بلی وزده بنا دزده دست والا کوا برای لشه و هم گرد قرآن که پا پارسی او په اردو په عربي په دغه په انګريزي نه دي. یو څه به عربي وای یو څه به پارسي وای بار به زموږ زړه ته لوېدلي وای هغه د معجزې ځای بیا وای چې ګوره د دې رسول پارسي نه ده زه مګر دغه دي د دوه درې سورته پارسي نازل شوي دي د دې رسول ترکي نه ده زه د درې سورته بیا په ترکي نازل شوي دي چې دغه سي وای موږ به ایمان راوړو. الله پاک وای وای څوک چې په زړه یې عناد نه نوتی په زړه یې حسد نه نوتی په دغه دین ولا په ایمان راوړو الله ته بیا بل سوال کاوه چې اوهو موږ عربیان یو دی عربی دی قرآن یې په ترکي راوړي قرآن یې په پښتو راوړي هلته بیا دغه ناخېړۍ کولې چې دا ولاکه د خدای کلام یې نو چې دی عربی دی موږ هم عربي باید په عربي راغلي وای. عربي خو د دې دپاره ډېره واضحه وه چې موږ دپاره هم واضحه ده چې سړی عربي زده کړي دا نورې ژبې خو دی ګنګوړه دي په صحت نه سره لري نو دغه رقم بره دې بیا دغه وویل چې دا ولې فصیح نه دي دا ولې بلیغ نه دي دا څه رقم ژبه ده چې د موږ ته راوړې نو خو هلته چې دا بانې کولې دا ستا سوال غلط دی چې کوي دس فرمایې د دې سوال په جواب کې الله وایي ولو جعلنا کچیر موږ ګرځولی وای هو دغه کتاب دغه ذکر څنګه موږ ګرځولی وای قرآنن اعجمیا قرآنن دا موږ قرآن ګرځولی وای نازل کړی موږ قرآن اعجمیان عجمی عجمی هغه چې مال د عربی څخه خلاف کوم دغه څه نازل کړی وای لخه مخه قالو دغه کفار مشرکان وای لولا فصلت ولی نه دي تفصیل سوی آیات هو آیاتونه د دا څنګه ګټه واټه ژبه ده نتی دا پښتو دی ګډه واډه د بلای مبتدا او خبر ګرځي د سیرس سره ورک شي ته وس وای چې شي زی مړ نو دا عربیت کې خو ډیر مزایای پر کې نو بیا چې تاسو ولې چې خدای پاک ولې ودا ته پښتو کتاب ورکړی دی بای چې قران عربي وای چې شش تفصیل ناکه خبر وای مش په فائدلې چې دا خبر پای وسره معلوم وای خو بیا چې دا سوال کاوه نو حالت بیا به تاسو بل جواب درکول کېدل نو در دغه چې قران په عربي دی تر دغه شخه خبره نسته کې منی وې منه کې نسته په ځکه عیب دی په قران کې عیب نسته نو ولو جعلنا كثير مش غرزور يا معنا نازل كريم واي هو دغ ذكر څنګه منازل کړي قرانا اعجميا قرانا قران منازل کړي اعجميا چې عجمي جبه واي لخه ما خا قالو دي ويل ولولا ولي فصلت نجي تفصيلنا كسي ايات هو اياتنا ددا ولي شپ تفصيل تفصيل جلا جلا نجي لك دغ عربي غي ګور پر ارز چې ايات پر سي بیا غلمبر ولا روارك دا ولي دار کم نجي دا به مو ویلې اعجمي و عربي اي اعجمي دا قران عجمي دي و عربي او دا رسول عربي دي دا به سره کوم د چې رسول عربي دي جبه عجمي ده په عجمي جبه کتاب دا سوال دي چې کا وچ اي اعجمي دا قران عجمي دي و عربي او دا رسول عربي دي خدای سپ پښتنه کوي قل نو تور ته د شي وای د دې د جنا خوري او د چمایز باندې کی وای کاری بدره بهانه بسیار است سړی چې بد کارونه کوي دا ډیره باندې لري نو دا کده نن زمانه کې خلک بد کی لچګی کی دا چې تاسو سه بره ورور چې دا رقم نشه ولا که گزاره وکي بره دا باندې د فکر چې معنا ما ته ګرځره واج گزاره بر رقم نکیش نو دل تر بل عالمین دا غسی وای چې ته کده بد کار د پاره باندې لټه یغه خو جلا د کني قران داس کتاب قل تور ته چې هو د قران للذين اغ خلق در امنو چی ایمان را وڑی دی هدن هدایت و شفاء شفاء سمانا چی هدایت و شفاء هدایت د پار د احکام دا روا او نه روا موږ د چا څه د خدا د قران څخه چې د مور سره نکاح نه کیږي د خور سره نه کیږي د خاله سره نه کیږي د خورزیه سره نه کیږي دا چا بیان کړي خدا قران خدا غدي احکام ته الله راوښو دا موږ ته قران راوښول چې سود حرام دی بیع چې دا حلال ده غصب حرام دی غلا حرام ده شراب حرام دی دا نشیتو خدا هدایت د احکام مدفره او شفاء او دا شفاء شفاء څه مطلب د هغه چا د پاره چې په زړه کې شکوک شبهات په باره کې د قرآن یا په باره کې د الله پاک د هغه دغه شکوک چې دی مرض دی قرآن کریم کې چې دی فکر وو یا شکوک یې زایلیږي لکه مریض ته چې دوا ورلره ورکړي یا دا مطلب شو یا دا مطلب دی چې دغه مؤمن چې دا ایمان یې راوړي دیګاګې په ګناهو کې غوټه شي یا پلای ګناهو ته ځوی مړې مخسي کچیر بیرته د قران کریم تلاوت شروع کی وای وای د د پاره چا د ګناه د وجه څخه د د پزړی کی سخیره پیدا شوی او خلکو برچم زړه ګناه ولاندې کړو د د زړه به وځ زلی را به ګناه وګر د زنی ورژیم د ته شفا ورکی او دغه شفا چې بیا په قران کریم تل کې د تایوزه د پاره ورکی هغه دغه آیت کریمه مطلب نه دی هغه چې دی خارق العاده کار دی گای وشي گای نه وشي که دایس په خبره پوهیږي په قران کریم چې ته یو چاته آیاتونه ورولي کې واده ساش دی په وګو کې وچر یا یې پر یو چا وایه دا خارق العاده کار دی ګارنټی نه دی ګای ګای تاثیر کوي د قران کریم کرامت تاثیر وکي ګای ګای نه پر وکي خو الله دې د فار نه دی راځلې دا بل کار ګارنټی دی کله انسان په زړه کې د ګناه او د خاطره څخه زنګ پیدا سوی خیره پیدا سوی د قران سم د ولولې وجه وایي پته فکر چې پکښې الله د دې زړه شفا ورکړي ګناوي به ګرځي د زړه به ځین صفا شي عقیده به پکښې راسخه شي هغه معنا هغه د ګناو چې کوم بد تاثیر پر دوی کې کافر سم د مو وایي کلمه به وایي دغه د مرتي صفه د خپل وخت کې چې دی هغه د نمونه ولې کوم نه ولې فقط د قران کریم احکام ورته د شریک د اوس خدای معلوم دی هغه انګریزي چې عدالت طالبانو باندې کړو غوډه کړ خو په دا بند کې دته د قران کریم څه احکام ورشو دغه د اوس په کابل کې ګرځي کنه ګرځي لږ ورته ته د کاري اوس د دې سره غل منځونه کې هغه کسره خود د زړه ته د خبرې چانه وکړي په باندې کوم د بل کار نه درلودي ا دې مسلمان ترجمان ورته ښه نه چې په دین پوکه چې زموږ په دین کې دغه دغه شی دی هغه ګرد عقل و من له نو خبره دی ا دې نه چې هغه چې په خو د نه بنجي وسو خلکو سره ا دې کړی هغه بل څه چې بنجي او په دغه باندې کې ایمان راوړي او هغه بل پر کې چې معنا طالبان درته و وس د خو نماز مې دوی نه مونږ پیښ کړ په د جهان کې چې وګوره چې کم کافر قران ته مجبور سوې دي چې تراسه په دې کې چې شل کېږي دی فقط ګوري چې شل کېږي هغه چې در پای راشي په ځان په یې نه خپل کلمه وایي دا حق کلام دی نو شفاء چې ده د زړه د شکوکو د پاره هغه د ګناه د اثر د پاره هغه ګارانټي د قران هغه ورکی دا د مرزو د پاره چې د سر درد دی یا مثال په تور جړی دی یا بل دی یا بل دی دغه شفا ګارانټي نه د ځکه دغه د پاره قران نازل سوی نه دی خو د قران د کرامت وجګیګی اثر کوي د وسلن وجه ده ګای ګای یو سړی ډیر ورځې په بنی خانه کې د سیس موریدلې د خلکو څخه چې د الله دا ذکر چې الله الصمد الله الصمد دا په ورځ کې سلسله واره وای او تعالی د دې غذا کار پر ور کړی مګر په وخت سړی ورځې ساتلس واره وای هغه نه کیږي هغه به ډوډۍ دې دغه د پاره ده ډوډۍ ګارانټي ده د سبب دی ظاهري چې ارڅوک وږي چې ډوډۍ ورکه مړی هغه د پاره دی قران کریم د قلبي شفا د پاره ګارانټي دی زموار دی د دابد ظاهري شفا د پاره د دردو د پاره هغه نو ګای په کرامتن اعجازن پر رابنا کیږي ګای نه پر رابنا کیږي ځکه نزول دغه د پاره نه دی سوی نو هوتن و شفا سره ذکر کړدلته نو والذين او هغ خلق لا يؤمنون اله باك ويشدي ايمان نراولي في اذانهم بغروك جدي وقرون درندوالي دي دیچ ایمان نراولي ده غوش درون دي درون خدا مانا چه مجره سوك خشي نوري بارن دايس كو ازل پا غروش درون جم ني اورم علاو ده قرآن پا باري كده پا غروش درون دي ني اوري که دایس په مضمون پوهیږي که اوس دلته ټولو درازه شروع سي سرنا شروع سي دسې به الکوان راځغلي دي دا ګلۍ ودي دا کوره څه پر راجامه بسي خو هلته هغه خبره د زړه تلویژ د زړه خوند پر اخلي قرآن چې شروع سپینرې ځنځغلي خو د دې زړه ته هلته درندوالي پکښې کې دي نور شوکیر نه الله پاک دغه سوی چې دا ایمان نه دی وایي هغه هم دغه رقم دی د زړه ته نه شوکی غوږ دروند اچول دي نو خود بر ایمان نه پر راوړي دا چې ایمان یې پر راوړي دي مولا هغه دغه رقم دی چې غوږ دروند ورته واچي بر نه ورته کښېني والذین هغه خلق لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي فی اذانی په غوږو کې دي وقرون درندوالي دي د دې درندوالي څخه اصلي کڼوالي نه دی مولا چې د نورې خبرې نه اوري مال چې د دې زړه خواهش سره زورته شروع کوي هغه ولي اوري خو دغه معنی چې دې ته توجه نور کینو باکه خواږه دروند دي وهو عليهم عمى وهو دغ قران کریم عليهم پر دی بن عمن رندوالی عمو دا رندوالی ته وکیج نو زور سره محسوب دی چې د قران پر دی بن عمن دا زو عمن خوین د نبی نائب دی نو پر دب بنی نور شو کوری برا غورا کی چی تا وز چی شوائی خدا تا توجو چی نور تا که برا خبری پر دب گردی وڈی نور تا بیجیش نو دا پر دب بنی رندوالی برا مسلط کی روند خوم لار نوی اریان دی برا لکار دای دی که چی پر کم خواه دی سم کدم واخلی نو قرآن چون پر وای برا پر دب از خبر اگن گورا سی ولی خدا تا زر غش کن ورتا اچه ولی دی نو زر چی سنگ ورسی برا دا غس لکه نوری پر دیچ پر و غورا یعنو نو دا قرآن پر دی عمن یعنی زو عمن خاوین دا رندوالی دیش پر دی بانی رندوالی خبری اولائک ینادون من مکان بعید علاوی اولائک دغ خلق چی جدا چی قرآن نمانی ینادون دی تناری و حل کیجی من مکان بعید دا لیری زاد سخن دا دغ را کم سوا لکایو سرای چی لیری بل تناری وی اغنو برا اواز خی اوری و رسیجی خبر اینا پر بگیجی چی تا سواه که دایس با خبر پوست بید. دلی ریزای چه ناری برای تا آواز آوری داده اغا چی غای آوری من گرده چه دای تا تا چوایی پا اغا نپایجه. وای داغ قرآن کریم هم دوغ کسان دا پارا چه ایمان نپر لری اوغو تا داغ رکم جلی که دلی ری ناره. آوری یه مگر دا چه سرا توایی پا اغا نپایجه چه سرا توایی. ولک وای دا مولی سا پا خبر زمش سر لولک خلاصیش. وسورت وای چې امریکایي خبرونه درته وایي په اردو کې نیمه انګریزي ده نیمه اردو ده چې سر په خلاصي له سارګر دي چې دغه سی ویل دغه سی ویل دغه سی تاغه بولی پېژ دا چې ستا په مورنۍ ژبه زه درته وایم عربي لغت اکثره نه پکې کوم دلته ستا د مغ پنس چې د سر سر نه په خلاصي نو دا لکه د لیرې نه راوي د د پاره قران د لیرې نه راځي چې ورکه اگر چې په غوښ کې ورته د ته د اسمان میژ دکې د لیرې نه را ولیک نو دغه خلک یونادو ندی تناری او هل کړه کیږي من مکان بعید د لیر زات څخه چې आवाज راځي خبره نه پیږي قران دته د اسمان میش بل تسلی و نبی علی صلوات و سلام تر کې دا خدای د دې مزمت او شناعت ته بیان کیږي دا رقم خلق دي ولقد او خام خفه تحقیق سره اتینا مجور کړي و موسی او موسی علیه صلوات و سلام ته کتاب کتاب علاوه موسی ته هم کتاب ورلور کړو چې تورات شریف دی فختلف نو اختلاف وکړو سو په دغه تورات کې دیس نه دی چې تورات نو ګردو بنی اسرائیل و منی نبی علی سم ته بیت چې د شتا قران ولې نه منی زما کې په خرو کې ما جر لسکاره دعوت وکي یو سونه پر و منی هغه هم دغه سوچ هغه یو سونه پر گزاره نس وکول هجرت ته مجبور کړ چې مکه ور پریر چې خپل پلرنۍ ټاټو به پریر مدینه شریف ته ولاړل نو تام اختلاف ولې پکې کراري علاوه دا هم ستغم مکه د موسی علی السلام سره عین دا غرویه و سما کتاب لره ورکی دا بنی اسرائیل چاو چا منی چا نه منی تم دا علم سره غم دی ګوره بل تسلیس و لقد او خامخه په تحقیق اتینا موږ ور کړی و موسی او موسی علی السلام ته کتاب کتاب چ تورات دی فختلف نو اختلاف وکړو سفی فيه په دغه تورات کې یعنی په منولو کې د تورات په هغه کې اختلاف وس ولولا کلمه سبقت دا د په سوال سوال دا دی چې شنو چې د موسی علیه صلوات و سلام سره مدار کم سی و هغه تسلی و نبی علیه السلام تور کيه او دا مخکې بیان سره چې قران خو حق دی دا به خښه هیڅ مشکل پدې کې نهسته دا قران کریم چې دا تنزل دی د حکیم حمید څخه او باطل پدې کې ګر سره نهسته دا عزت منو غالب دی نو چې دا لا نه مني الله پاک نو تل ورته ګوره خو هیڅ د امزکه پر دا بل خو پر راو کور نه پر راون نه لګو اسکروټ پر وور او حزاب لر لره ورک الله از ما نظام دار کم نه دی جوړ نو چې ما دې چالت انکار کې پر هغه اسکروټ وری د سی په فمزه کنه نه وزي دا ارشه ته ما بیا تاریخ لیکلې دی الله پاک په لوح محبوس کې دا وخت کې دا دغه چې تاریخ را نه سي په قران کې دې خيږي ګر سره الله پاک ویني هم دا الله تعالی دا تحمل او برداشت خیر متناهی دی د انسان پر کم صبر نه دی الله ویني عذاب نه پر نازلی چې اچې مې بیا بیا دا ګرد خلک بغاری وی چې الله دې قران پر دی الله تعالی بیا نه پرېږي الله و ظالم ته وخت ورکی چې را چنګ کی لا یفلت کو په حدیث کې دا غوی بیا نه الله نه لکی بیا دې توبې و غرخړي و هي سره جوړ کې الله پاک اوس جن او ځان ورته چنګوا په کلو کلو تاسو دا بیان سوې دي اوس په کلو کلو غالې زموږ خو فکر دا دی چې په کلو به مې ګناه کړی دا عذاب نه به 15 منټه را لره کې چې ما غرغړې کړ به شي لا مې کې الله بیا تاسو ما عادت تر کم نه دی ول پسې دې شوي ولولا کنه ورا سوال خصای سپیاسو چې خدای پاک چې دونه باکل دي د ګمرا دي قران شریف نه منو دسی ورته مالمیج لکه د لیرې چې نارې ورته وایه نو ولې عذاب نور کې علاوه ولولا که نه وای کلمتون هغه خبره و فیصله سبقت چې تیره سوې ده پخوا من ربکه د ربه څخه ستا چې هغه تقدیر دی چا لیکل سوی دی چې دا پر دغه دا پر دغه که دا نه وای لقوغ دی بینهم لقوغ دی دستی به فعلي فیصله سوې بینهم په مابین کې د دې په هغه ګړي به فیصله سوې چې مسلمانان به یوې خواته سوي وای کفار به په د خپلو کورو کې الله تعالی هلاک کړي وای دغسې فیصله به سوې وای وإنهم لفي شك منهم مريب وإنهم أو بشك دوي ألا باك ويخو خبر أغدا جزا عذاب نوركم كان يرى معلوم جيش وإنهم بشك دوي لخامخا في شك فشك دي من هو داغ القرآن وسم نمني دس الشك مريب شاغا فشك أجوون كي دي دا مريب دي مبالغة دا فاروه شدي پا داغا سي شك دي شاغا شك سري پا شك أجي إيمانا داغا رقم شك دا دي سر پزروك موجود دي وسم دسنا دا شدي راجع سوي دي خو عذاب پا داغا معتال دي چخبل تاريخ و نتا ندر أغل نتا چرال بارا بالا كدا بادر پا وراز بان سرق بمري نيولي اوانا فارا بي پا يونو كلا جند فراتو يمر بي او اوانا فارا بي تشاء لاست رلي او اصحاب پا يسلي پر كي چه بي غارة پريك سرونه ایش اړه ابل وای لاک بل وای پیجیت نی واخله مشورې پر کول کې دي ذلیل الناس دارته ترل په سلا چراس بیا دغه سلا ور سره کی و انهم دی لخامه خفی شک فشک دی من هو دغه قران مریب چاغه شک فشک اچون کی دی معنا زور ور شک کی په زړه کې موجود فسینو فپای کلا او طلاق قانون شته و من عمل صالحا فلنفسه من هر هغه څوک عمل چې دی عمل کې صالح نه یک عمل فلنفسه د خپل ځان د پاره کې خپل ځان به سیال کې په جنت کې به شینی او څوک چې ځان عزت من کې وای ځان به د سیالانو سره برابر کې کدی نیک عمل کې ځان به بره جنت کې په التبی حور او غلمان په نصیب سي د دوزخ د اوره به خلاص د قبر د عذاب به خلاص نو ګټه خپل وکړه چا ته ګټه ورسول من ارغسوك عمل چې عمل کې صالح نه یک فلنفسه نو دا د ځان د نفع د پاره دی د ځان د ګټه د پاره دی ومن هر هغه څوک اساء چې دی بجی کی فعليها پر د خپل نفس ور بارې د بدی بوج بل نه وړي نو بجی برته پر د بار د دی بدو رخت چې دې بنې چې ګناي به د کړي او د رخت به بر بل څوک دې پلانې کا کاج د پر ځای بلار سي غره کم نه د خپل بزي ومن هر هغه څوک اساء چې د بجی کړي فعليها نو دا بجی بار د پر دې چا عليها پر د نفس باندې پر د بار د خپل به وړي وما ربك بالظلام للعبيد وما ندي ربك ربستا بظلام ظلم کوون کی للعبید دپاره د بندګا الله ای زخ په ظلم نور سره کوم چې د رخت می روان کړی بره به خلګ وای چې الله پاک خونوم نعوذ بالله به انصاف دي دا دون مخلوق د رخت بوتي الله ای ما دا غږی ته ورته و چې عمل نه کوي د ځان ګټه د کبت کوي د ځان تاوان جدي د رخت چې بیا ځي الله باندې به د ظالم نوم نشي الله د ظلم صفت کر سره لري نه ظلام چې دی وای دا د نسبت څخه غده د متفاسیر وای وای لکه مش حداد په عربی کې حداد هغه اینګر ته وای نو خو حجید کې نسبت کول کیږي نو دام دا رقم نه ده چې دا خامخا د مبالغې سیغه د ظلام منصوب و ظلم ته چې الله و ظلم ته نسبت کر سره نه لري چې ته په الله تعالی کې ظلم جوړ کې چې یاره د پلانې سره الله تعالی نعوذ بالله ظلم وکړي چې دنیا پیدا د کائنات پیدا دي بیا ابدالآباد چې ورته ګوري الله د هیچا سره یوه ذره ظلم نه کوي نه د چا نیکي ورکمیي چې د دې ډېره نیکي کړي الله دې لږ ورنه راورکړي دا ظلم هم نه کوي نه په چا پسې ناکي بدوی لیکي چې د دې معنا لس بدی کړي الله دې دور پسې لیکي دا رقم نه کوي وما ندي ربک ربستا بظلام ظلم کوونکی هیڅ قدر ظلم کوونکی للعبید دپاره د خپلو بندگان خپل بندگان جاري او ته خپل خپل د عمل سزا او بدله ورلره ورکوي نو الله عز وجل دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق لره راکړي الله تعالی دې موږ ته توفیق لري راکړي چې ځان د اهلي جنت څخه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.